nie jeden się już przekonał, że za dwoma szybkimi żubrami warto gonić. Alkohol jest tylko dla osób pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 19 marca, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Polska nie poddaje się histerii w związku ze szczepionkami firmy AstraZeneca, tak mówi minister zdrowia. Drugi szpital tymczasowy rozpoczął działanie w Krakowie, to placówka w hali Expo. Z testem z języka obcego w ostatnim dniu próbnego egzaminu mierzyli się ósmoklasiści. Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że Polska nie poddaje się histerii w związku ze szczepionkami firmy AstraZeneca. Kilkanaście europejskich krajów w ostatnich dniach zawiesiło podawanie tego preparatu w związku z obawami, że może on powodować zakrzepy krwi. Wczoraj Europejska Agencja Leków zapewniła, że szczepionka przeciwko COVID firmy AstraZeneca jest bezpieczna. Jak powiedział w TVP Info szef resortu zdrowia, jest przekonany o bezpieczeństwie brytyjskiego preparatu, dlatego nie zaprzestano nim szczepić. Przykład AstraZeneca pokazuje, że warto mieć własne zdanie, być do niego mocno przekonanym. Oczywiście o ile to przekonanie wynika ze zważenia wszystkich argumentów, a w tym przypadku tak było. Dlatego ja w gruncie rzeczy byłem spokojny o to, że wczoraj ten werdykt EMA będzie pozytywny dla nas, w tym sensie pozytywny, że będzie pozwalał na stabilną, ciągłą kontynuację procesu szczepień. Minister zdrowia powiedział również, że przedstawiciele firmy Johnson & Johnson zapewnili go o wysokiej skuteczności ich szczepionki. Preparat jako czwarta szczepionka został niedawno zatwierdzony w Unii Europejskiej. Jest jednodawkowy, a w drugim kwartale tego roku do Polski trafi 4,5 miliona dawek tego specyfiku. W Krakowie rozpoczął działanie drugi szpital tymczasowy. Pierwszych pacjentów od dzisiaj przyjmuje placówka w hali Expo Kraków. Na razie na 13 tysiącach metrów kwadratowych przygotowanych jest 66 łóżek dla pacjentów z koronawirusem. W hali Expo jest 56 łóżek dla chorych w stabilnym stanie i 10 dla pacjentów wymagających leczenia respiratorem. Opiekę nad nimi sprawować będą pracownicy szpitala Rydygiera, mówi prezes szpitala Artur Asztapski. 6-7 lekarzy, 12 pielęgniarek, ratownicy. W Małopolsce hospitalizowanych jest blisko 2000 pacjentów z koronawirusem. 500 łóżek jest wolnych. Dziś do tej liczby trzeba dodać 66 łóżek ze szpitala w hali Expo, mówi Wojciech Serednicki, wojewódzki koordynator do spraw intensywnej terapii. To jest poziom dwudniowej, trzydniowej fali przyjęć, więc my musimy się rozbudowywać i w przyszłym tygodniu będziemy się rozbudowywać dalej. W tym tygodniu do 100 wzrosła liczba łóżek w pierwszym szpitalu tymczasowym w budynku dawnego Centrum Medycyny Ratunkowej i Katastrof w Krakowie. W hali Expo maksymalnie leczonych może być nawet 400 pacjentów. W tym przypadku problemem jednak będzie zapewnienie odpowiedniej liczby lekarzy i pielęgniarek do opieki nad chorymi. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. A w ostatnim dniu próbnego egzaminu ósmoklasisty uczniowie zmierzyli się z testem z języka obcego. Egzamin nie był obowiązkowy, a za jego napisanie nauczyciele nie powinni wystawiać ocen. Szkoły mogły przeprowadzić egzamin stacjonarnie lub zdalnie. 85% szkół pobrało arkusze próbnego egzaminu z języka obcego, mówił dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik. Wychodzimy z założenia, że skoro materiały zostały pobrane, to też egzamin został przeprowadzony raczej stacjonarnie w szkole, a nie w domu. Być może było tak, że szkoły pobierały materiały i przesyłały swoim uczniom, no bo tutaj była pełna dowolność, jeśli chodzi o sposób organizowania tej próby. A właściwy egzamin ósmoklasisty będzie od 25 do 27 maja. Najwięcej uczniów będzie zdawać angielski. Rozgłośnie regionalne Polskiego Radia i Polskie Radio SA tworzą Związek Pracodawców Mediów Radiowych Moc Radio. Jak poinformowano, jego powołanie jest odpowiedzią na wielokrotnie wyrażaną przez przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji potrzebę konsolidacji całego rynku medialnego i reklamowego wokół nowych, zintegrowanych badań konsumpcji treści mediowych. Celem związku jest m.in. praca nad nowym modelem badań telemetrycznych, mówi dyrektor Biura Programowego Polskiego Radia Paweł Kwieciński. Po raz pierwszy w historii polskiej radiofonii powstaje oficjalna organizacja, która ma reprezentować na równych, otwartych zasadach wszystkich nadawców radiowych. Celem jest udział w tworzeniu nowego, nowoczesnego systemu badań pomiaru słuchalności, oglądalności tak telewizji, jak i treści w internecie. Jednocześnie Związek zaprasza wszystkich nadawców radiowych do współpracy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Tak, ale wspaniale Billy Corgan wymyślał te swoje piosenki, jak one były aranżowane. Lata 90., dokładnie połowa lat 90., Tonight, Tonight, jeden z najwspanialszych utworów Corgana i Smashing Pumpkins. No to wszystko się zgadza, jest Tonight, teraz będzie bardziej rockowo, bardziej riffowo zdecydowanie, no bo gitarowe riffy to podstawa muzyki rockowej. No i tak sobie przypomniałem o zespole z Kalifornii, dokładnie z San Francisco. To zespół, który w końcu lat 90. wystartował. Trio ma na koncie 8 albumów i jeden z moich ulubionych właśnie riffowych utworów zespołu, Black Rebel Motorcycle Club. Tak nazywa się ta orkiestra. Stop. To jest tytuł utworu, który właśnie wybrzmiewa. Rockowe, kalifornijskie granie. Przypomnę nazwę zespołu, bo może młodsi słuchacze nie kojarzą. Black Rebel Motorcycle Club. No dobrze, rockowo i klasyka też będzie i to już za chwilę i połączymy. No właśnie, kilka wątków, kilka spraw połączymy, bo tak, będzie Foo Fighters i proszę się nie bać, to nie będzie muzyka z tej nowej płyty, która bardzo często pojawia się na antenach radiowych, w Trójce oczywiście też, bo tak przy okazji płyta naprawdę świetna. Ale to będzie zupełnie inna muzyka, bo przy okazji przypomnimy sobie no wspaniałego artystę świętej pamięci Jerry Rafferty. No to ci bardziej dojrzali słuchacze może jeszcze kojarzą taki zespół Steelers Wheel, no a potem kariera solowa Jerry'ego, rok 1978, no i okazało się, że to nieśmiertelny przebój. Wtedy w Anglii doszedł do trzeciego miejsca na liście przebojów. Tak, tak, to będzie Baker Street Jerry'ego, a wykonanie, proszę bardzo, Foo Fighters. Yeah. Jamaica Street. No, zrobili to po swojemu, ale zrobili to świetnie. Moim zdaniem Dave Grohl z kolegami. Grupa Foo Fighters. Rocka klasyka według wiernika i będzie dalej klasycznie, bo to jeden z tych historycznych polskich punkowych bandów, który powrócił i bardzo mnie to cieszy. To padnie nazwa zespołu Fort BS. Pozdrawiamy Jelenią Górę. Rob Silent, czyli Robert Cichy, to nie żart, bo Robert przez długi czas przebywał w Anglii, no i tam jako Rob Silent oczywiście występował. Początki grupy to rok 1983, potem jeden Jarocin, drugi w 86 nagroda miasta Jarocina dla zespołu Fort BS. Potem no, różne rzeczy działy się w historii grupy. Pierwsza płyta, 92 rok, Punk and Roll, tak nazywa się ten krążek. No, a tak przyglądając się, przesłuchując te najważniejsze utwory Fortu, to myślę, że to Rozhulantyna oczywiście jest i mamy nową wersję tego utworu. Rozhulantyna, czyli Nasz Nikifor. O, taki jest pełny tytuł. Trochę akustycznie, trochę nieakustycznie. Moim zdaniem świetna wersja. Polecam, przypominam. Fort BS. Jest Rozhulantyna w nowej akustycznej wersji, ale w dalszym ciągu to grupa Fort BS. S. I dalej będzie klasycznie punkowo, ale też to będzie nowa muzyka. Nam się trochę punkowcy zmieniają, wszystko się zmienia, świat się zmienia, Bob Geldof się zmienia i The Boomtown Rats też trochę inaczej brzmi. A no właśnie, w roku ubiegłym ukazała się siódma płyta. Tyle lat działalności, tylko 7 albumów. Albumów zespół, przypomnę, wystartował w połowie lat 70. w Dublinie. 36 lat przerwy i w ubiegłym roku grupa powróciła z nowym krążkiem Citizens of Boomtown. Tak nazywa się to wydawnictwo. Bob Geldof w świetnej formie. Proszę zresztą posłuchać. She Said No. No i proszę, The Boomtown Rats w świetnej formie. No a Bob Geldof, proszę pamiętać, że to no prawie w moim wieku, facet po 70. No ale jaki wigor, energia i cała płyta znakomita, Citizens of Boomtown. Tak nazywa się ten ciągle bardzo świeży album The Boomtown Rats. To teraz będzie zdecydowanie młodsza grupa artystów. No i płyta świeższa, tegoroczna, sprzed paru tygodni. Wtedy oficjalna premiera odbyła się albumu Death by Rock and Roll, czyli The Pretty Reckless. To jest ten zespół z Nowego Jorku, kilkanaście lat grają, śpiewa ona. Ona to Taylor Momsen. Świetna wokalistka, cała płyta zresztą wielce interesująca. Czwarta płyta w dorobku The Pretty Reckless. I ja dla Państwa wybrałem utwór, no według mnie chwilami to majstersztyk. Co tam się dzieje z tą gitarą, ale od razu wyjaśniam, informuję, iż na gitarze gościnnie zagra Tom Morello, czyli Rage Against the Machine, który jest bardzo aktywny ostatnio w różnych projektach, nam się pokazuje, ale jak on tu zagrał. And So It Went, tak nazywa się utwór The Pretty Reckless. Fool! No, w jednym utworze tyle wspaniałości. Pretty Reckless. Ta dziewczyna, od niej zacznę, prawda? Ale wokal Taylor Momsen, tak nazywa się artystka, wokalistka, natomiast na gitarze, ale sądzę, króciutka solóweczka, ale ile tam się działo. Facet z Rage'ów, Tom Morello, no i ten chór. Świetny utwór, świetna, nowa, ciągle nowiutka płyta Pretty Reckless. To teraz sobie połączymy klasykę ze współczesnością ponownie, bo tak. Utwór z lat 70. Był sobie kiedyś taki zespół, w zasadzie supergrupa, Humble Pie. Steve Marriott wokalistą był tej formacji, no i w repertuarze. To był rok 1973, pamiętam utwór Black Coffee. I teraz posłuchamy sobie tej pieśni, ale będą artyści zdecydowanie młodsi. Zespół Rival Sons, a zatem ponownie Kalifornia. Proszę posłuchać, jak ładnie panowie z Kalifornii zrobili ten song o czarnej kawie. Rival Sons. I'm me from underneath your brother. Said I don't wanna make you feel good. Rival Sons, tak nazywa się ten zespół z Kalifornii. Black Coffee, z kolei lata 70. Humble Pie. No i o to chodzi w tej audycji. Klasyka i współczesne brzmienia i zaskakujące dźwięki. I myślę, że teraz może być nieco zaskakująco za chwilę. Blind Guardian. No to część słuchaczy kojarzy oczywiście i słusznie. Z power metalem, z thrash metalem, z speed metalem. Niemiecka grupa, bardzo zasłużona połowa lat 80. Wtedy zespół wystartował. No i teraz właśnie będzie. Blind Guardian, utwór, oj, stareńki, początek chyba lat 60. jakoś tak. I to może być przez dłuższy fragment tego utworu zaskoczenie. Mr. Sandman, a wykonanie Blind Guardian. Mr. Sandman, bring me a dream. Make her the cutest that I've ever seen. Give her two lips like roses and clover, and tell her that the lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone, don't have nobody to call my own. Please turn on your magic beam, Mr. Sandman. No, a tak było ładnie długo, nie wytrzymali. Blind Guardian, urocza piosenka Mr. Sandman. Proszę Państwa, to wracamy do naszych, no i tak się to akurat ułożyło, że znowu będzie nieco punkowo, ale ciekawy artysta w składzie tego zespołu, może nazwę podam, grupy Darmozjady. Tak nazywa się zespół, no a ten artysta, o którym pomyślałem, to Jarosław Ważny. Na co dzień również w zespole Kult, grający na puzonie, no ale w Darmozjadach daje czadu. I teraz będzie piosenka bardzo miła, zatytułowana Przeklinam Was. Proszę, Darmozjady. Bywam odważny, czasem tchórzliwy, czasami troskliwie zajmuję się tobą. Czasem oziębłe sam z samym sobą. Nie staram się kłamać, nie kradnę zasady. Nie lubię być każdym, nie lubię szczególnym. Lubię być ważny, kocham pochwały. Nie znoszę pozerstwa, nie znoszę obłudy. kolejki w klinice i szare wciąż szare ulice. Te smutne rozmowy, jak źle na tym świecie. W tramwajach panowie z wąsikiem w berecie. Dzieciaki zbyt młode, używki katują. Jeszcze nie wiedzą, że się zmarnują. Kolejki na poczcie, zasiłek i renta. Szara codzienność na gardle pędza. To ja, zwykły szary człowiek. Choć czasem się wściekam, każdemu przecież czasem rozum ucieka. Kropla krwi na chodniku, zaczadzone chmury, napisy na murach, ręce do góry. Taki obraz maluję, taki obraz wciąż widzę. Na to co dzień nie patrzę, tego co dzień się wstydzę. To ja, zwykły szary człowiek, przeklinam was wszystkich. Tak to ja, zwykły człowiek, przeklinam was, przeklinam. Tytuł i tekst groźny, ale utwór przebojowy. Darmo zjadę. No i teraz będzie trochę metalu. Luty 1982 roku. Gramy z singla Run to the Hills, Iron Maiden. Game. Majden w Trójce. To jeszcze pana Igiego Popa poprosimy i zespół, no to też kiedyś było zaskoczenie. Death in Vegas, lata 90. I niezwykła Aisha. Aisha. We've only just met. And I think you ought to know I'm a murderer. Babies need blood. I have a portrait on my wall. He's a serial killer. I thought he wouldn't escape. Aisha, he got out. Autopromocja. Grzecznie już było. Czas porzucić deski teatralne i szklane ekrany telewizorów. Czas na wizytę w mrocznych klubach i piwnicach oraz zapuszczenie długich włosów. W tym tygodniu gościem w audycji 3 gramy Red Bada będzie dziennikarz ekonomiczny, a przede wszystkim lider zespołu heavy metalowego Scream Maker Sebastian Stodolak. Na audycję 3 gramy Red Bada zapraszam w sobotę po 11. Red Bad Klinistra Komarnicki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie. Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład lodówka Samsung pełny No Frost. Teraz taniej o 300 zł. Robot sprzątający iRobot Roomba. Sterowanie smartfonem. Teraz za jedyne 1590 zł. Taniej o 400 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w otwartych sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy.